se shtrosh, ma nuk shosh. Me kanon ri kesh t'i gzosh, me ma këthy më nosh. Ka bosh me se menon se je mirë, ma shtrosh. Hinë në mbit, ma nuk mirë është vesh, për pa kesh. Po t'ma bëthën palesh, s'ki flesha qeni flesh. Ngrehe, pis plifit e mi tresh, së një ratu me ndëgju se mvesh. Nëse kesh, karin mund është me ma gjesh. Kosh, e vën mikrofonin prosh, këtë sen e din gjithë kosh. Ke jo, se na rima sa dush me t'mush. Nëse s'kam kemi këta vizatojna me brush. Veq me ta dëshmu se para te, është dikosh, ta dish. Nëse për ty jëm bish, e ti për muni cop mish. Mes më blit se din tane jepi pare bakshish. Emni mësi mos e prish, jo maj mirë se ti shtap të t'fish. Qa si bosh me këntërish ka fish. Për me mësu, jo marr me rep edhe veç hu kom gu. Ja kom nis mu tranu, për mu kërkush nuk u kujdesu. Mosëm vet mu, roli dru, hip-hop po du. Jo munu me menu, një signal në tru. Duhet me knu, tu i rimu, vjet kan kalu. Hip-hop kom analizu, tash, jom tu je kriju. Qashtu qysh po du, ja kom nis edhe rima me masturbu. S'kop shtim për mu, as një doktor nuk mundet me mshëru. Jom ka du, pos po muj me kontrolu. Jom trullu, tu i fluturu, barin tru. Mu ka kultivu, që lizat mu kan shkatru. Hip-hop, jom tu jetu. Ndash njës jam e numru, ndash me shumzu. Ndash me pjestu, këri kena korruptu. Po të tipe, on ja qi nonën e shfajcite.